10% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 marca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W nadchodzącym tygodniu do Polski trafi ponad 1 000 000 szczepionek, informuje o tym prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W sprawie Białorusi konieczna jest presja międzynarodowa, tak uważa redaktor telewizji Biełsat. Już wieczorem na naszej antenie premiera słuchowiska kosmonauci. W najbliższym tygodniu do Polski ma trafić ponad 500 000 szczepionek firmy Pfizer i 660 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca, poinformował o tym prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W kwietniu można spodziewać się dostawy 7 milionów szczepionek, czyli mniej więcej tylu, ile przez cały pierwszy kwartał. Szczepionki firmy Pfizer mają trafić do Polski w poniedziałek. Dostawa preparatów AstraZeneca spodziewana jest w środę. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24 zapowiedział, że w kwietniu tempo szczepień przyspieszy. Z tych danych, które mamy, szczególnie kwietniowych, tych szczepionek będzie zdecydowanie więcej. Także dlatego chcemy poszerzyć te punkty, które mogą Polaków szczepić. Wiceminister zdrowia dodał, że Sejm pracuje nad przepisami, które umożliwią prowadzenie szczepień nie tylko lekarzom i pielęgniarkom, ale także przedstawicielom innych zawodów medycznych. Nie tylko lekarze, pielęgniarki, ale także osoby przeszkolone do takiego wykonywania takich szczepień będą tutaj bardzo nam potrzebne. W Polsce do tej pory wykonano ponad 5 milionów 845 tysięcy szczepień. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Aleksiej Dzikawicki, redaktor telewizji Biełsat, uważa, że w sprawie Białorusi konieczna jest presja międzynarodowa. W ubiegłym tygodniu zatrzymano 4 aktywistów Związku Polaków na Białorusi, wcześniej dyrektorkę Polskiej Szkoły w Brześciu. Aleksiej Dzikawicki mówił w Polskim Radiu 24, że błędem jest unikanie reakcji ze względu na uznanie Białorusi za sferę wpływów Rosji, mówienie, że nas ta sprawa nie dotyczy. Od wielu, wielu lat pokutuje w Unii i też w świecie demokratycznym takie przekonanie, że właśnie jeżeli ktoś chce coś załatwić na Białorusi, to trzeba działać przez Putina, że w ogóle nie mieszajmy się w to strefa interesów Rosji. I właśnie to jest coś, o co chodzi w Rosji. Że my mamy jakieś tam strefy wpływu swoje i wy się tam nie mieszajcie, cokolwiek by tam się nie działo. Moim zdaniem to jest błąd. A redaktor podkreślał, że Polska i kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia powinny przekonywać pozostałych członków Unii i tłumaczyć im, że działania w sprawie Białorusi są ważne. Gość Polskiego Radia 24 ocenił też, że sankcje wprowadzone przez wspólnotę wymierzone w ludzi Aleksandra Łukaszenki są niewystarczające i nieskuteczne. Wskazał konieczność zastosowania takich działań, jakie podjęła Polska, czyli sankcji wymierzonych bezpośrednio w osoby, które przyczyniły się do represji. Arcybiskup Marek Jędraszewski, rozpoczynając obchody Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, powiedział, że dla wszystkich nas ma to być czas odrzucania tego, co tylko ludzkie w patrzeniu na człowieka, odkrywania tego, co Boże. W archikatedrze na Wawelu metropolita krakowski przewodniczył liturgii Niedzieli Palmowej. Arcybiskup podkreślił, że w nadchodzące dni Triduum Paschalnego Kościół przypomina orędzie o miłości Boga do ludzi i godności każdego człowieka. Nie jesteśmy jakimś przypadkowo powstałym nagromadzeniem atomów, które w chwili śmierci nieodwracalnie obrócą się w proch i nicość. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo i odkupionymi krwią Jego Syna, powołanymi do życia wiecznego i oglądania Boga twarzą w twarz. Arcybiskup podkreślał, że godność każdego z nas musimy odkrywać także teraz, w trudnym czasie pandemii. W obliczu dotykających nas nieszczęści i trudności tworzymy atmosferę wzajemnej solidarności, dobroci i szacunku, a także wdzięczności, mówił metropolita. Scena teatralna Trójki zaprasza po godzinie 20 na premierę słuchowiska Kosmonauci na podstawie sztuki Jarosława Jakubowskiego. Radiowa adaptacja tego utworu wpisuje się w obchody roku Stanisława Lema, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To słuchowisko inspirowane twórczością Stanisława Lema. Rzecz dzieje się w nieokreślonej przyszłości na statku kosmicznym. Próbuje odpowiedzieć na pytania, czy można w tak ekstremalnej sytuacji zapomnieć o zasadach, które czynią nas ludźmi. I co się stanie, jeśli się okaże, że Bóg w ostatniej chwili ocali statek i trzeba będzie zmierzyć się z współczesnością. Wspaniała, poetycka opowieść o sensie życia i wartościach, bez których nie warto żyć.

Po kryształową kulę, pierwszą w karierze, sięgnął Norweg Halvor Egner Granerud, drugi Eisenbichler, trzeci w klasyfikacji Pucharu Świata Kamil Stoch. Hubert Hurkacz poznał rywala w trzeciej rundzie tenisowego turnieju ATP w Miami. Polak zmierzy się z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem, który po ponad 3-godzinnym meczu pokonał Białorusina Ilię Iwaszkę. 6-7, 6-4 i 6-4. To spotkanie w poniedziałek, a za chwilę przeniesiemy się do Miami, do naszego korespondenta Jana Pachlowskiego. Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew zajęli 12 miejsce w konkurencji par tanecznych podczas Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie figurowym. W Sztokholmie najlepsi okazali się Rosjanie, Wiktoria Sinicyna i Nikita Kacałapow. Drugie miejsce zajęli Amerykanie, Madison Hubbell i Zachary Donahue. A po brąz sięgnęli Kanadyjczycy, Piper Giles i Paul Poirier. Polska para wypełniła minimum na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Brytyjski pięściarz Dillian White pokonał przez nokaut w czwartej rundzie Rosjanina Aleksandra Powietkina w walce o pas tymczasowego mistrza świata organizacji WBC w wadze ciężkiej. Pojedynek odbył się na Gibraltarze. Tym samym White zrewanżował się Powietkinowi za nokaut z sierpnia ubiegłego roku. White stał się teraz obowiązkowym pretendentem do walki o mistrzostwo świata. Pas, przypomnijmy, należy do innego Brytyjczyka, Tysona Fury'ego. Brytyjczyk Adam Yates z grupy Ineos Grenadiers wygrał kolarski wyścig dookoła Katalonii. Ostatni, siódmy etap o długości 133 km ze startem i metą w Barcelonie zakończył się zwycięstwem Belga Tomasa De Genta, który wyprzedził o 22 sekundy Słoweńca Mateja Machoricza z grupy Bahrain Victorious. Na 94. miejscu ukończył Łukasz Owsian, a 111. był Tomasz Marczyński. Wout van Aert z grupy Jumbo-Visma po finiszu z 7-osobowej grupki zwyciężył klasyk Gandawa Wevelgem. Trasa 83. edycji wyścigu mierzyła 253,5 km. Znalazło się na niej 11 bergów krótkich, dynamicznych wzniesień typowych dla wyścigów rozgrywanych we Flandrii. Jednak kluczową rolę w przebiegu odegrały osłonięte odcinki i silne boczne podmuchy wiatru. Więcej o kolarstwie w zapowiedzi stałego bywalca trzeciej strony medalu Eldo. Siła złego na jednego. Taką taktykę zaczęły stosować drużyny kolarskie wobec największych ostatnio postaci peletonu, Matthew van der Poela z grupy Alpecin Phoenix i Wouta van Aerta z Jumbo-Visma. I jak się okazuje, taktyka przynosi efekty. W tym tygodniu zawodnicy belgijskiej grupy Quickstep zwani Watachą postanowili rozprawić się z młodymi wilczkami i udało się. Po profesorsku w wyścigu E3 Saxo Bank Classic pojechała naoliwiona maszyna i na finiszu rozpracowała rywali. Wygranym Duńczyk Kasper Asgren, który na całej trasie należał do najaktywniejszych zawodników i w pełni należy mu się to zwycięstwo. Czy inni pójdą w ślady belgijskiej Watachy? Zobaczymy, ten sezon staje się coraz ciekawszy. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. That's right. I'm like, yeah, that's true. That's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around. See my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it, everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame, better know I don't blame. Everything that I say, man, I seen you deflate. Let me elevate, this ain't a prank. Have you walking on a plank? La, la, la, la, la. Both hands together, God, let me pray. I been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't drink them all. When a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine. You could never match my grind. Please do not waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. To wielki dzień dla wszystkich fanów sportów motorowych. Silniki odpalają w królewskich klasach czterech i dwóch kółek w Formule 1 i MotoGP. W F1 ścigają się w Bahrajnie, a na motocyklach w Katarze. Jaki czeka nas sezon w obu seriach? O tym Adam Malecki. W Formule 1 przed nowym sezonem pytanie jest jedno. Czy będzie dominacja Mercedesa i czy po ósmy tytuł sięgnie Brytyjczyk Lewis Hamilton? A jeśli ktoś ma się srebrnym strzałom przeciwstawić, to kto? Mówi Ryszard Turski, dziennikarz GP Racing. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnej dominacji Mercedesa i kolejnej dominacji Hamiltona, bo to by po prostu Formuła 1 stała się nudna. No ja właśnie bym stawiał na Red Bulla, czyli na Verstappena i na Sergio Pereza. I walka o te czołowe pozycje i o podium to będzie się toczyła jednak między Mercedesem i Red Bullem. Perez zmusi Verstappena do większego wysiłku, a to może pomóc Verstappenowi w walce o lepsze pozycje z Mercedesem, a szczególnie z Hamilton. Prawda jest taka, że Lewis Hamilton bardziej niż o kolejnym tytule myśli o sprawach wyższych i ważniejszych. Wszyscy wiedzą oczywiście, że dla mnie najważniejsza jest walka z rasizmem. Cała ciemnoskóra społeczność wie, że ją słyszę, że jej słucham, że jestem z nią i dlatego będę klęczał przed każdym wyścigiem, bo wówczas wiem, że dzieci, które nas oglądają, zastanawiają się, czemu to służy. Pytają swoich rodziców i nauczycieli, często zadając trudne pytania. I o to chodzi. Wiem, że ta walka będzie trwać jeszcze długo. Wiele pytań dotyczy także powrotu do Formuły 1 dwukrotnego mistrza świata Fernando Alonso. Nie jestem jakimś takim zwolennikiem powrotu tych dawnych, starych mistrzów, ponieważ pamiętajmy o jednym. No, czemu ci młodzi jeżdżą tak szybko? No jeżdżą tak szybko, ponieważ nie mają żadnych hamulców, żadnych barier. W momencie, kiedy człowiek już ma rodzinę, ma już jakiś dorobek, ma już po prostu pewną sumę na koncie, zaczyna jeździć trochę inaczej. Zobaczymy. Ja uważam, że no jest taki czas, kiedy trzeba powiedzieć sobie po prostu dość. Dość nie ma zamiaru mówić jeszcze Sebastian Vettel. Czterokrotny mistrz świata przeszedł do Aston Martina z Ferrari. Do Scuderii powędrował Carlos Sainz. Daniel Ricciardo zamienił Renault na McLarena. Ciekawi zapewne mający zaledwie 1,59 cm wzrostu, szybki jak błyskawica Japończyk Yuki Tsunoda. No i jest stawce Mick Schumacher. Syn legendy siedmiokrotnego mistrza świata Michaela Schumachera. Ciekawostek jest całe mnóstwo, a wszystkie można znaleźć w jubileuszowym wydaniu GP Racing, magazynu F1, który towarzyszy naszej redakcji od początku. GP Racing, 200 numer z pełnym kompendium wiedzy, kiedy, gdzie wyścig, jaka jest charakterystyka toru, jakie są najszybsze okrążenia, jakie zespoły, kto w poszczególnych zespołach jest, jak wygląda sytuacja, jak wyglądają bolidy. Warto to mieć pod ręką, jak się zasiada do oglądania formuły. A w MotoGP też rusza kolejny sezon, a na punkcie najlepszych motocyklistów świata szczególnego fioła mają we Włoszech. W Italii każdą transmisję poprzedza muzyka Giovanottiego. Partiamo! Andiamo! È la chimica degli elementi, è la scienza bellezza, si procede per esperimenti. Questo è un grande giorno da vivere. Giovanotti, sam fan MotoGP, wielki przyjaciel legendy królewskiej klasy motocyklowej, czyli Valentino Rossiego, który debiutował w MotoGP w 1996 roku i w tym sezonie świętuje ćwierćwiecze startów. Czy wrażenia ma podobne jak 25 lat temu? To jak pierwszy dzień w szkole, zawsze ekscytujące. Tak jak w szkole stajemy na polach startowych do wspólnego zdjęcia i jest poczucie, że już niedługo wszystko się rozpocznie. Zmieniłem team po wielu latach, ale czuję się bardzo dobrze. Teraz Valentino, który przeniósł się z fabrycznej Yamahy do prywatnego satelity, ma 42 lata. O Valentino, który wchodzi w 26 sezon, mówi Adam Badziak, dziennikarz Polsatu Sport. To jest absolutny rekord. I Valentino Rossi powtarza, najważniejsze mieć motywację. Ja tą motywację mam jeszcze. Mówi, mam właściwą kobietę koło siebie, planuję założyć rodzinę, mieć dzieci, ale jeszcze chcę jeździć. Niektórzy mówią, że może nawet Valentino Rossi będzie chciał iść do tej magicznej liczby 46, którą ma na owiewkach, jeśli chodzi o jego wiek. Valentino prowadzi też szkółkę dla przyszłych kierowców. Tak się składa, że właśnie z tej kuźni talentów wyszedł jeżdżący dla Ducati Włoch Pecco Bagnaia, który wczoraj zdobył pierwsze pole position w karierze. Także wczoraj Juan Zarco wyśrubował nowy rekord prędkości w MotoGP. 362 km na godzinę. Na głowie włosy się jeżą. Za to kota nie ma i myszy harcują. Przez ostatnie lata rywalizację zdominował Marc Marquez. Hiszpan, odkąd nabawił się kontuzji ręki, przeszedł kilka operacji. Przepadł mu poprzedni sezon, a teraz dwa wyścigi w Katarze. Jak szanse Marqueza ocenia ekspert MotoGP Michał Fiałkowski? Marquez zdecydowanie, jak już wróci, będzie groźny. Myślę, że wróci bardzo szybko i od razu narzuci dobre tempo, dlatego rywale nie mogą się tutaj oszczędzać i muszą jak najmocniej wykorzystać tę jego krótką, póki co, nieobecność i zbierać jak najwięcej punktów. To jeszcze o faworytach MotoGP. Nie można oczywiście zapomnieć o zespole Suzuki, ubiegłorocznych mistrzach, zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak i zespołowej. Joan Mir broni tytułu, ale bardzo szybki jest także jego kolega z zespołu Alex Rins. Obok Millera, Espargaro, Quartararo czy Vinalesa będą liczyć się tutaj w walce o tytuł mistrza MotoGP 2021. Czekamy w takim razie na sezon pełen emocji w F1 i MotoGP. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen, amen, amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good Lord, let me give you my life. Zaksa Kędzierzyn-Koźle awansowała do półfinału Ekstraklasy Siatkarzy. Dziś w drugim z ćwierćfinałów pokonała na wyjeździe Ślepsk Suwałki 3-1. W rywalizacji do dwóch zwycięstw drużyna z Kędzierzyna wygrała 2-0. Wcześniej awans do półfinału wywalczyły Skra Bełchatów i Jastrzębski Węgiel. Ostatniego półfinalistę wyłoni starcie Trefla Gdańsk z Werwą Warszawa, gdzie w rozgrywkach do dwóch jest 1-1. A w trzeciej stronie medalu przenosimy się teraz na słoneczną Florydę, dokładnie do Miami. Tam trwa prestiżowy turniej tenisowy Miami Open. Na miejscu jest nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Janku, dużo słońca, dobrego tenisa, ale niestety z porażkami naszych reprezentantów. Tak jest teraz na tenisowej Florydzie. Dzień dobry. Tak, ale to nie oznacza, że będziemy mówić tylko o porażkach, bo mamy również dobre informacje. Witam rzeczywiście z krainy słońca. Może troszeczkę za gorąco, ponad 30 stopni i wysoka wilgotność. I właśnie z tą wilgotnością muszą sobie radzić tenisiści. I to jest często takim dużym wyzwaniem właśnie dla nich podczas rywalizacji tutaj w Miami. Zaczynamy oczywiście od występu Igi Świątek i sensacyjne, jak podkreślają media tutaj w Stanach Zjednoczonych, porażką z Anią Koniuch. To jest bardzo duże zaskoczenie, tak się mówi tutaj na kortach Miami, ale to trzeba jednak oddać, że z przebiegu tego meczu to naprawdę Chorwatka zasłużyła na wygraną. Dlaczego? No przede wszystkim ona potrafiła odpowiedzieć na każdą zagrywkę Igi, którą Polka chciała zyskać przewagę. Przypominamy, że Koniuch powraca do tego wielkiego tenisa po kontuzjach, po operacjach. Kiedyś była 20. rakietą świata, teraz jest w czwartej setce, ale jak podkreślamy, te rankingi nie grają i tego rzeczywiście byliśmy świadkami właśnie w trzeciej rundzie w pojedynku pomiędzy tymi zawodniczkami. W tym roku, co ciekawe, to jest trzecia porażka Igi, ale przegrywała ona, jak naprawdę na korcie była, i te jej zawodniczki, czyli przeciwniczki, świetnie prezentowały się, które ją właśnie ogrywały. Mówimy tutaj o Halep, Mugurudzie i teraz Koniuch. Posłuchajmy prosto z Miami Igi Świątek. To prawda, że moje przeciwniczki grały bardzo solidnie i bez takiego zawahania może, więc nie mam sobie nic do zarzucenia. Ja wykonałam dobrą robotę i mam nadzieję po prostu, że mój tenis rozwinie się na tyle, że będę miała jakby więcej opcji w takich momentach i też będę potrafiła coś zmienić w swojej grze, co im pokrzyżuje plany. Wielki szacunek dla mojej przeciwniczki, bo po prostu zrobiła super robotę. Widać też, że, znaczy mogę właściwie przypuszczać, że mentalnie jest, tak przysłowiowo mówiąc, świeża i cieszę się z każdego meczu po swoim powrocie, po operacjach, dlatego no, po prostu cieszę się, że też wróciła, bo to jest przykład takiego typowego comebacku i wiary w siebie, więc naprawdę bardzo fajnie dla niej. W singlu kobiet nie ma już naszych reprezentantek, przejdźmy więc do singla mężczyzn, dokładnie do Huberta Hurkacza, bo to jedyny nasz reprezentant właśnie w głównej drabince zawodów w Miami. Po wygranej dwóch setach z Amerykaniem Kudlą 7-6, 6-4 awansował, a we Wrocławianin do trzeciej rundy i teraz czeka go duże wyzwanie. Mamy tu na myśli jutrzejszy mecz. Mówi Hubert Hurkacz, posłuchajmy. Serwis był bardzo pomocny, dużo zdobywałem darmowych punktów i dzięki temu też utrudniałem życie przeciwnikowi. Także cóż, w kolejnej rundzie będę miał okazję zrewanżować się Denisowi Szapowalowi, także będę musiał zagrać jeszcze lepszy mecz i cóż, cieszę się na możliwość ewentualnego tego pojedynku i będę dawał się wszystko. Dziękuję wszystkim za wsparcie i pozdrawiam. W swoim stylu Hubert Hurkacz. Przypominamy, że ten mecz z Kanadyjczykiem jutro. Co ciekawe, Hubert poprawi swoje najlepsze osiągnięcie w Miami. Dwa lata temu awansował właśnie do trzeciej rundy, ale wyeliminował wówczas turniejową jedynkę Austriaka Dominika Thiema i wrocławianin bardzo lubi atmosferę i aurę zresztą na Florydzie. Tutaj często trenuje, w styczniu wygrał turniej w Delray Beach, a w ogóle w USA jak na razie osiąga swoje największe w karierze sukcesy. Teraz o rywalizacji w deblu, bo Hubert Hurkacz około godziny 19.30 czasu polskiego powinien rozpocząć rywalizację w deblu, grając w parze z Kanadyjczykiem Ariasimem. Ich przeciwnikami będą Chorwat Dodzic i Słowak Polasek. I to nie jest też koniec występu Igi Świątek, bo ona w deblu gra z przesympatyczną Amerykanką Matek Sanz. Spotkanie tej pary koło 18 powinno się rozpocząć z duetem chińskim Xu Zhang. To 1/16 finału rywalizacji debla w Miami. I już tak na koniec to przypominamy, że w Miami tenisiści są w tak zwanej bańce, czyli tylko kort i hotel, ale co ciekawe, o tym mówił trener Igi Świątek, Piotr Sierzputowski, rozstawieni zawodnicy dostali do użytkowania samochody, co ułatwia im poruszanie się, nie muszą, jak podkreślają, dostosowywać się do rozkładu busów, ale są w bańce i pójście na piękną plażę w Miami, w Miami Beach jest oczywiście niemożliwe, chyba że po turnieju. A tam jeszcze piękna pogoda, jak podejrzewam, na Florydzie i cieplutko, prawda? To jeszcze raz przypomnę, mówiłem na początku, powyżej 30 stopni, ale wysoka wilgotność. Do plażowania i odpoczywania znakomite warunki, do grania w tenisa niekoniecznie. No u nas też cieplutko, plus 9, także Janku, bardzo cieplutko pozdrawiamy z naszej przedwiosennej Polski. To a ja wam dużo słońca przesyłam. To był Jan Pachlowski z Florydy, za chwileczkę siatkówka na najwyższym poziomie, teraz zagrajmy. Bardzo wierzyliśmy w ten sukces. Nie było łatwo, ale najważniejsze, że się udało. Siatkarze grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle zagrają w finale Ligi Mistrzów. Przed tygodniem w pierwszym meczu półfinałowym zwyciężyli w Kazaniu z Zenitem po tiebreaku. W rewanżu na Opolszczyźnie po tiebreaku również wygrali goście, ale o losach awansu zdecydował tak zwany złoty set. Do 13 wygrany przez mistrzów Polski. O piłkach meczowych wspomina przyjmujący Zaksy Łukasz Kaczmarek.

21 minut do 18. Polska kobieca szermierka ma świetny czas. Przed tygodniem jedną z bohaterek naszej audycji była Marta Puda, szablistka. Ona i jej koleżanki zwyciężyły przed 2 tygodniami w drużynowym Pucharze Świata w Budapeszcie. Taki sam sukces kilka dni temu w Kazaniu odniosły nasze szpadzistki z Ewą Trzebińską i Magdą Piekarską. Rozmawiał po powrocie do kraju Krzysztof Łoniewski. Spory sukces za wami. Wygrałyście Puchar Świata w Kazaniu. No może zacznę od tego, że opowiecie, jak ten turniej przebiegał. Magda, pokazuje Ewę. Tak, wygrałyśmy Puchar Świata w Kazaniu. Dodam, że były to pierwsze zawody międzynarodowe od ponad roku. Także wszyscy się troszkę stresowaliśmy, zastanawialiśmy się, w jakiej jesteśmy formie tak naprawdę. Turniej indywidualny poszedł nam, no tak szczerze, średnio. Mogło być lepiej. Natomiast już na turniej drużynowy bardzo mocno spiałyśmy się i gładko wygrałyśmy wszystkie mecze. Najpierw z Kanadą, potem z Węgrami, potem z Rosjankami, natomiast no, finał z Koreą, wynik 45-24, myślę, że już mówi sam za siebie. Trudno sobie chyba wyobrazić lepszy start przed Igrzyskami Olimpijskimi. No oczywiście, to jest doskonały prognostyk przed, no ale tak jak Ewa wcześniej powiedziała, nie wiedziałyśmy do końca, jak to będzie. Oczywiście jechałyśmy z nastawieniem takim, że jesteśmy tymi faworytkami, ale wiesz sam, że czasami sportowcy jadą z taką presją, trudniej jest bronić niż zdobywać. Natomiast my to udźwignęłyśmy i myślę, że w tym też nasza siła, że jednak ta psychika jest tak mocna. Kto tworzył drużynę poza wam? Ola Jarecka, wcześniej Zamachowska, dla tych, co nie wiedzą, Ola wyszła za mąż, także podkreślam, Irena tak na pik miazga. Trochę podpytam też o okoliczności waszego pobytu. Wy byłyście w bańce, byłyście zamknięte w hotelu. Ogólnie mieliśmy najpierw tak robione testy PCR przed wylotem. Żeby wjechać na teren Rosji, musieliśmy przedstawić negatywny wynik testu. I następnie od razu po wylądowaniu na lotnisku mieliśmy robione kolejne testy. Byliśmy zawożeni do hotelu i mieliśmy 12-godzinną izolację w pokojach jednoosobowych, czekając na wynik testu. Posiłki były dostarczane do pokoju hotelowego. Na szczęście wszyscy mieliśmy wyniki negatywne. Także mogliśmy wychodzić z pokoju na posiłki, natomiast nie mogliśmy opuszczać hotelu. Byliśmy tylko transportowani oficjalnym transportem organizatora zawodów na salę i ewentualnie z powrotem do hotelu. Żadnego zwiedzania Kazania. Żadnego zwiedzania Kazania, ale po pierwsze to nie był nasz pierwszy raz w Kazaniu, bo każda z nas była tam. Dziewczyny na uniwersjadzie, byłyśmy też na Mistrzostwach Świata, więc w ogóle ten wyjazd, mimo że było dużo nakazów i zakazów i abstrahując od wyniku samego w sobie, ale raczej nastawiałyśmy się na gorsze warunki, a było bardzo dobrze, ludzie też bardzo mili, także absolutnie bez zastrzeżeń. W kontekście igrzysk to dobrze jechać na igrzyska w roli faworyta, bo w takiej roli pojedziecie, czy lepiej być takim underdogiem? Ja myślę, że lepiej jednak być faworytem w dalszym ciągu. Kwestia tylko tego, żeby sobie z tym poradzić, bo spodziewam się tego, że baloniki będą gdzieś pompowane, a my myślę, że najlepiej będzie, jeśli będziemy żyły sobie w swojej bańce, w swoim małym naszym takim szermierczym środowisku i skupiały się po prostu na pracy, a w ogóle rzeczy poboczne odsuwały. Da się, Ewa, tak jak mówi Magda, żyć? Żeby odsunąć, odepchnąć presję? No da się. No bo umówmy się, że to jest tylko szermierka, tak? Są rzeczy milion razy ważniejsze w życiu i jak sobie to człowiek uświadomi, to jak wychodzi na tą planszę, to już nie pozostaje nic innego, tylko się tam dobrze bawić, no. Wiadomo, że traktujemy to poważnie, podchodzimy do tematu profesjonalnie, jesteśmy zawodowymi sportowcami, no ale w dalszym ciągu, tak jak mówię, no hierarchia wartości jest troszkę inna. Ta szermierka jest ważna, ale to jest tylko sport. Czyli to jest tak, Magda, że ten rok troszeczkę przewartościował wasze życie, wasze spojrzenie także na sport? No wiesz, ja jakby wcześniej już byłam poddana takiej próbie, która przewartościowała pewne rzeczy, natomiast myślę, że każda z nas bardzo dobrze przepracowała ten rok na różnych płaszczyznach, na takich, na których potrzebowała popracować. Ja potrzebowałam pracy mentalnej i tutaj najbardziej sobie chyba to cenię w tym całym okresie czasu, bo to, że jestem przygotowana fizycznie, to jestem i byłam i nad tym pracowałam, natomiast trening mentalny był, myślę, tutaj kluczowy, bo zapewnił mi przede wszystkim spokój. Ewa, czy wyście widziały strach w oczach waszych rywalek, jakże się tak kolejno odprawiały w tym turnieju drużynowym? Trochę tak, nie ukrywam. No, szczególnie, tak jak mówię, te Koreanki w tym finale. Nie przegrałyśmy walki przez 9 walk całego meczu. Widziałyśmy, że do połowy meczu miały jeszcze taką małą miałam nadzieję, w oczach coś tam się tliło, natomiast no nie pozostawiłyśmy żadnych złudzeń. Magda, na zakończenie, jak będzie wyglądała teraz wasza droga do igrzysk? Czy jeszcze jakieś starty, czy tylko wewnętrzne jakieś przygotowania? Tego tak naprawdę nie wiemy. Mamy zaplanowany na 18 kwietnia Puchar Polski, natomiast wiadomym jest, że najbardziej interesują nas starty międzynarodowe. Ważą się losy. Jedni mówią, że turniej w maju w Dubaju Puchar Świata indywidualny i drużynowy odbędzie się, inni mówią, że się nie odbędzie, więc tak naprawdę nam pozostaje trenować, nastawiać się na to, że start, że będzie, bo wszyscy tego chcemy, brakuje nam tej rywalizacji jednak międzynarodowej, a czas pokaże. No, na szpadziski na pewno będziemy mogli liczyć w kontekście olimpijskim w Tokio 2020 w nawiasie 1. Niestety szabliski, o których była mowa na początku, nie dostały się do turnieju olimpijskiego. Mamy dobre wieści z Gniezna, gdzie odbył się Polish Open, badmintonowy, tradycyjnie bardzo mocno obsadzony turniej. Zuzanna Jankowska i Anastazja Chomicz zajęły drugie miejsce. W finale przegrały z Turczynkami w dwóch setach do 11 i 12. W rywalizacji deblistów na trzeciej pozycji zostali sklasyfikowani Miłosz Bochat, Adam Cwalina oraz Robert Cybulski i Przemysław Szydłowski. Triumfowali oczywiście Malezyjczycy. W półfinale wystąpił też polski mixt Wiktoria Adamek, Miłosz Bochat, ale przegrali z Malezyjczykami i uplasowali się ostatecznie na miejscu trzecim. W singlu panów najlepiej spisał się Michał Rogalski, który dotarł do ćwierćfinału. W grze pojedynczej pań Wiktoria Dąbczyńska odpadła w pierwszej rundzie. Down. trzeciej stronie medalu teraz hokej z bardzo ciekawą postacią w tle. Werwa Litwinow, utytułowany klub czeskiej ligi hokejowej, a w jego barwach grało 4 zdobywców Pucharu Stanleya, 23 graczy NHL, 8 mistrzów olimpijskich, 15 mistrzów świata. Dziś klub ten reprezentuje Paweł Zygmunt Junior. Zbieżność nazwisk oczywiście nieprzypadkowa. Z 5 w historii Polakiem, grającym w czeskiej hokejowej ekstraklasie, reprezentantem kraju, rozmawia korespondent Polskiego Radia z Pragi, Wojciech Stobba. Paweł Zygmunt, hokeista czeskiego Litwinowa. Od razu zaznaczmy, zbieżność imienia i nazwiska nieprzypadkowa, bo jesteś synem wielokrotnego mistrza Polski w łyżwiarstwie szybkim. Jak to się stało, że i ty założyłeś łyżwy, a potem po jakimś czasie trafiłeś tutaj do Czech? Moja historia zaczęła się w Krynicy. Tak naprawdę już od najmłodszych lat byłem związany z lodowiskiem. Oczywiście był tato, który jeździł na panczenach, który uprawiał łyżwiarstwo szybkie, ale tak samo moja mama, która była pierwszą kobietą, która sędziowała mężczyzn. Tata i dziadkowie wszyscy tak naprawdę grali w hokeja, więc byłem po prostu skazany już na ten hokej i tak już zostało. Na początku moja kariera jako już seniorska zaczęła się w Sosnowcu, w drużynie tam była szkoła mistrzostwa sportowego w Sosnowcu. Następnie przeszedłem do Komarz Krakowi i tam spędziłem 2 sezony. Po finale zdobyliśmy srebrny medal i tutaj nadarzyła się okazja, żeby wyjechać na Czechy. To nie zdarza się często, nie ma zbyt wielu polskich zawodników, nie tylko teraz, ale nawet i w historii czeskiej ligi, którzy tutaj grali. To jest prawda, teraz na obecny moment to ja gram i Aron Chmielewski w Ocelarii Trzyniec. Myślę, że chłopaki też mają umiejętności, tylko niestety ten poziom hokeja u nas niestety troszkę spadł. Szkoda, bo naprawdę są zawodnicy, którzy mogą grać na wysokim poziomie i mam nadzieję, że dostaniemy się jako kadra też wyżej. Czy ty jako zawodnik Ligi Czeskiej z automatu jesteś powoływany do polskiej kadry, bo selekcjoner wie, że może na ciebie liczyć? Znaczy na pewno wierzę w swoje umiejętności i też tutaj pokazuję tu na Czechach, że mam umiejętności na to, żeby też grać w kadrze i żeby być to wiodącą postacią tej kadry. Teraz najważniejsze, jeśli chodzi o kadry, to będzie dla nas kwalifikacje do igrzysk, które odbędą się w sierpniu, jeśli się nie mylę, w Bratysławie. Będziemy tam grać ze Słowakami, z Austriakami i Białorusinami. Drużyna, która wygra ten turniej, awansuje na igrzyska, więc będzie duża szansa na wygraną. Dla waszego zespołu ten sezon już się zakończył, bo odpadliście w playoffach. Jak ocenisz poziom rywalizacji nie tylko między zespołami w Lidze Czeskiej, ale też pomiędzy samymi zawodnikami? Czy trudno jest wywalczyć miejsce w składzie? Powiem tak, na każde miejsce tutaj naprawdę znajdzie się 10 osób, które już czeka na to, aż się popełni błąd i każdy tak naprawdę chce grać i każdy chce się dostać tutaj jak do Ekstraligi. A jeśli chodzi tutaj o poziom, to jest tak naprawdę jedna z top 5 lig tutaj tak naprawdę na całym świecie. No i jak można zauważyć po samych zawodnikach, jak tu wygląda, tak? Jakie mają niektórzy chłopacy tutaj kariery, a tak samo na poziom sportowy tutaj wszystkich drużyn to widać po samych wynikach, tak samo, że po prostu jest wyrównany i każdy może wygrać z każdym. Szkoda tego sezonu, bo mieliśmy większy potencjał jako drużyna niż odpadnięcie w przedkole tych playoffów i na pewno na następny sezon chcemy być jak najwyżej i pokazać, że możemy grać tam w górnej części tabeli i wygrywać wszystkie mecze. Jesteśmy współwłaścicielem klubu razem z miastem Litwinow. Tomasz Wiatrak, prezes Orlen Unipetrol. I muszę powiedzieć, że współpraca przez te lata jest bardzo dobra i udało nam się osiągnąć naprawdę wiele sukcesów na skalę tego miasta, bo musimy pamiętać, że Litwinow jest najmniejszym miastem, które jest reprezentowane w czeskiej lidze hokeja. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało nam się przez te lata osiągnąć. Wspomnę tylko tytuł mistrzowski w 2015 roku i wielu wybitnych graczy, których wyszkoliliśmy i to jest tak naprawdę to, z czego chyba najbardziej jesteśmy dumni. Wielu graczy, których wyszkoliliśmy, którzy zostali później mistrzami świata, mistrzami olimpijskimi, gwiazdami najlepszej ligi świata NHL. W tym momencie z naszych byłych graczy w NHL gra Paweł Francuz, w ostatnim drafcie został wybrany Jan Myszak i liczymy, że może Paweł Zygmunt w przyszłości dołączy do tego zacnego grona. Wiadomo, marzeniem jest, żeby zagrać w NHL, to myślę, że każdego tutaj zawodnika, że każdy do tego dąży. Ja na pewno patrzę też z dnia na dzień, nie wiadomo, co się stanie. Tak naprawdę może się stać kontuzja i nagle się okaże, że niestety będę musiał skończyć karierę, ale skupiam się tylko na każdym dniu i na tym, dopóki mam teraz tu kontrakt, skupiam się tutaj, żeby jak najbardziej pomóc drużynie, żeby wygrywać mecze i żeby zdobyć to upragnione mistrzostwo. Jesteś w Czechach od 2 lat, grasz w tutejszej lidze. Jeśli porównasz z Polską, no właśnie, czy w ogóle można porównywać, jaki jest status tej dyscypliny tutaj, jak odbierasz poziom zainteresowania też kibiców i wszystkich? wszystkich fanów. Tu w Czechach jest hokej i piłka. Ten hokej jest na takim poziomie tu jak nasza piłka nożna w Polsce. Jest na takim też rozpoznawalnym jako zawodnicy i ci wszyscy. A jest zainteresowanie twoimi występami w czeskiej lidze w Polsce? Czy często kontaktują się z tobą kibice z Polski? Czy są jakieś grupy, które też wspierają wasz zespół z Litwinowa? Tak, spotkałem parę osób, którzy napisały im tam na Facebooku czy na Instagramie, że wspierają nas i że są, się cieszą z tego, że po prostu jest Polak tutaj, że gra i że się rozwijam, ale też dużo znajomych, którzy tak samo są kibicują i tak samo zainteresowani mediami. Jesteś wizytówką polskiego hokeja tutaj w Czechach. Można tak powiedzieć. Nas jest dwóch. Tak naprawdę jestem ja i Aron Chmielewski. Jesteśmy na dwóch, ale można też tak trochę powiedzieć, że jestem wizytówką tutaj hokeja i mam nadzieję, że dobrze wykonuję swoje zadanie tutaj w Czechach. Oj, chciałoby się, aby Polacy zagrali w Igrzyskach Olimpijskich. Ostatni raz graliśmy kiedy? W Albertville. W 92 roku. Coś niesamowitego. Tyle lat. Dobrze, proszę Państwa, kończymy pierwszą godzinę trzeciej strony medalu. Zapraszamy na drugą, która już za kilka minut dobrych. Autopromocja. Ciepłe brzmienie, niebanalne harmonie i piękny głos.